Лежав надутий, як гора, постогнував крізь сон, кидав собою, як зловлений сом. Годі було перейти попри його, не затуливши носа. Коли світліший переїздив попри палі, на котрих сиділи бунтівники, його гарний кінь сполошився. Ставав дибки, рвався, на боки стогнав. Послужливий офіцер відступив світлішому свого коня. Цей йшов спокійно. «Чому це так?» – питався світліший офіцера. «Мій не хоче йти, а твій йде спокійно. Бо мій кінь, ваша світлосте, уже мало що видить, сліпне зі старості», – відповів той. Світліший оком знавця дивився на палі. «Нічого», – казав. «А все-таки краще застромлювати на залізні шпилі. Хламі дерев'яних досить», – зауважив офіцер. «Правда, правда». Світлішому пригадалася Красна площадь улобного місця у Москві. Там від року 1698-го стирчали на залізних шпилях голови збунтованих стрільців. Сам цар їх повідрубував і позашпилював собственною рукою при звуках сурм і при грюкоті бубнів. Чи не зробити б у Києві такого параду? Не зашкодило б. Навіть найстрашніші кари забуваються згодом. Стають казкою давно минулих днів. «Це вельми свавільний народ, хохли. Нікого не бояться. Треба їм раз нагнати страху. Всіх їх не виріжеш, особливо тепер, коли цареві треба багато війська на війну зі шведом. А хохли – воїнственний народ». І світліший зажурився. «Чи не буде сердитись цар, що він вигубив так багато людей та ще таких способних до бою козаків?» Світліший скаже, що згинули з оружжям в руці, і цар заспокоїться. Цар губив куди більше. Переїжджаючи вільною ходою по припалі, роздумував над тим, які б то нові придумати кари, щоб слава про них розійшлася широко і далеко по збунтованім краю, бо сам Батурин назавтра стане городом мерців. Лишаться тут тільки згарища і трупи, інакше й бути не може. За проїжджаючим князем поверталися посаджені на своїх сідолах жахливих сідельники страшні і водили за ним кривавими очима. Годі було зрозуміти, чи благали пощади, чи посилалися й останній проклін. Все одно світліший стиснув острогами сліпуватого коня. Останню палю запитав. «Добре сидіти?» «Ну що?» «Гетьманові скарби». Офіцер їхав за князем на пристойному воєнному ставом приписаному віддаленні. Деякі здригалися, але не показували того по собі. То поправляли плащі, то погукували на коней, що нерадо проходили крізь страхітну алею. На деяких обличчях малювалася дивна, тупоумна цікавість, яка буває, звичайно, у малорозвинених людей, коли їм доводиться бачити людські муки. Ні жаху, ні співчуття. Тільки ті, що їм недобре робилось у маштарці, понурили голови і поплескували коней по шиях, нібито коні бояться, а не вони. Проїхали. Довго ще бігли за ними стогони і важкі зітхання. Немає нічого небезпечнішого для вождя, як на війні показати себе м'яким. Тільки чоловік твердого серця може втримати дисципліну, хай конають. М'якосердні офіцери під'їхали до себе. Їх коні ступали рядом. Страшно, брат. Так, життя один жах. Краще не думати, а жити. Мого дядька теж посадили на палі у Москві на Красній площі біля лобного місця. Розказувала мати, що 3 дні і 3 ночі сидів. Страшенно мучився. Один сам собі життя відбирає, а другий рад би умерти і не може. Гидко так. Не дивуюсь, що Петро Павлович наложив руку на себе. Над городом висів туман, густий, сірий, аж чорний. Все губилося в тій мутній млі. Тільки іноді спалахне щось, скипить, заклекотить, полум'я бухне високо і гасне. Солдати гасили пожежу. Бігали по Батурині, як по пеклі чорти. Як привиди суетились їх чорні силуети. Коні потирались боками о себе, їсті штовхали себе чобітьми. Відрадніше було. Як дивлюсь, брати, на оцей Батурин, то не знаю, чи я живу, чи мені тільки сниться. Кажу тобі, не думай. Горе думаючи людині. Гадаєш, цари Меншиков не думають? Їм вільно, а нам ні. Вони за всіх думають і відповідають за всіх. Наше діло слухати і робити, що нам велять. Гарна мені робота. Їх коні перескакували через трупи. Лежали то одинцем, то на купах. З перерізаними горлами, з поторощеними черепами, з проколеними наскрізь грудьми. Коні жахались, відскакували набік. Треба було поводи кріпко тримати в руках. Іржали, і те іржання далекою луною гомоніло серед мертвецької тиші. Солдати не кричали, не кляли, як звичайно. Здавалось, що й вони вжахнулись зі свого нічного діла. Гасили останки пожежі та стягали трупи, бо не можна було не то, що проїхати, але й пройти. Їх черевики, чоботи, гамаші і штани були поляпані кров'ю, як у різників. «Жорстокий наш народ», – почав молодий капітан. «Кожний народ жорстокий, нема нічого страшнішого, як пустити людей на людей. А все ж таки, чого ми так мордуємо тих хохлів? Щоб вони не мордували нас, хохли? Гадаєш, що не вміють? А синок, Трапезун та Царгород? Але до нас вони не пхаються, бо не потребують. Мало в них землі і всякого добра, чи що? Тому, гадаєш, поруйнувати треба? Треба чи ні, це знати царей, а не нам. Цар, кажуть, до моря йде. До Персії, до Індії багатої. Цілий світ підіб'є, як другий Олександр, а ми люди його. На мене то найкраще дома сидіти. У нас... Деревенька така уютлива, з того річка протікає, як сядеш увечері, задивишся перед собою на поля, на ліси. Так прямо рай, нічого тобі не треба. Та ще коли б дружина люба і вірна, та двоє-троє діточок. Минали хату, перед котрою на подвір'ї лежала ціла вирізана сім'я, батько, мати, дідусь і кількоро діточок. Чіплялися за одежу батьків, так їх і порізали. Офіцер зняв капелюстився, то ще ніщо, потішав його товариш. Я тут бачив куди ще жахливіші картини. Випорювали дітей з матерних лон.